Çeşmeden sular içtim, danmadım, danmadım. Dokuz dirhem kurşun yedim, bir murada ermedim, ermedim. Aman Allah, al başımdan sevdayı, sevdayı. Şu genç yaşta zindan ettin dünyayı, dünyayı. Delik delik delmeli, delmeli. Kalbimizde neler varsa bilmeli, bilmeli. Nazlı yârim nerelerde görmeli, görmeli. Aman Allah, al başımdan sevdayı, sevdayı. Şu genç yaşta zırh.